بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, ummahatu salafiyat, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, leo tukiwa katika majlisi ya kufungua markaz kwa upande wa kina mama, na hivyo hivyo itakuwa katika sehemu zinginezo katika majalisi tutakazochukua zinaendelea kwa upande mwingine. Jambo la kwanza na la muhimu ni kuhusiana katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna taqwallahi wasiyatu al-awwalina wal-akhirin, kwa sababu kumcha Allah ndio wasia ambao Allah ametoa kwa wale watu wa mwanzo na wale watu wanaokuja baadaye, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, na hakika tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu, kwa maana nasaa ambazo Allah alizitoa kwa watu waliokuwa kabla yetu. Wa iyyakum, na nasaa hizo pia tunakupeni nyinyi. Anittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la kumcha Allah ni nasaha nzuri na ni muhimu ambazo zinatakiwa zizingatiwe sana kwa kila Muislamu, ajue kwamba ana wajibu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna tafsiri nyingi za wanachuoni kunako jambo la kumcha Allah, lakini wapo wanaotaja kwa ufupi ni ijtinabu nawahihi wa ittiba'u awamirihi, kujiepusha na makatazo yake na kufuata amri zake. Hii ni kwa ufupi sana, lakini wanawachuoni wanataja maana nyingi sana za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ima katika mnasaba wetu ambao tuko nao, tuna nafasi ya kukumbushana mambo ya msingi ya muhimu ili tuweze kufikia lengo ambalo tunalikusudia. Jambo la kwanza ambalo la kukumbushana ni nafasi ya mwanamke, kwa sababu anapotambua mwanamke, idha alimati almar'atu makanaha, anapotambua mwanamke nafasi yake katika Uislamu, basi anakuwa makini sana katika kutekeleza yale ya muhimu. Kwa hiyo pia ningeomba watu waandike baadhi ya faida, tufanye muhadhara hapa sasa. Kwa hiyo tutazungumzia kuhusiana na nafasi ya mwanamke nitakayosema hapa na nitakayozungumza hapa katika mambo ya faida, basi atakiwa faida hizi pia zidhibitiwe, ziandikwe. Mwanamke ana nafasi mbili katika mtizamo ambao tukautizama leo. Kuna makanatul mar'ati qabla al-islami na kuna makanatul mar'ati fil islami. Kuna nafasi mbili kabisa ambazo nataka tuzizingatie hapa leo. Nafasi ya kwanza au sehemu ya kwanza, tutaangalia nafasi ya mwanamke kabla ya Uislamu. Mwanamke alikuwaje? Alichukuliwaje Uislamu kabla ya kuingia mwanamke? Alikuwa katika mazingira ya dini gani? Alafu baada ya Uislamu mwanamke amekuwaje? Na je, ule ujahilia ulikuwa wa kupoteza kabla ya Uislamu, je, umeisha au bado unaendelea lakini kwa namna ambayo ni mbaya zaidi? Mwanamke kabla ya Uislamu tunakusudia yani fi asri al-jahiliya, katika asri al-jahiliya, katika zama za ujinga ambazo Waarabu walikuwa wanaishi katika namna fulani ya kipekee. Hii ilikuwa inahusu Waarabu peke yao, na kulikuwa na watu wengine wa ardhini walikuwa wanaishi katika sifa nyingine pia. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kulikuwa ni fatara ina rusul, yani kipindi cha mwisho cha utume. Wanawake walichukuliwa katika hali ambayo si nzuri, walikuwa hawana mafungamano ya sawa, walikuwa ni viumbe ambao walikuwa hawana thamani. Mmoja katika mambo yenye kuonyesha wanawake kabla ya Uislamu walikuwa ni viumbe wasiokuwa na thamani ni kile kitendo cha mwanamke katika, yani katika zama za jahiliya, anapozaliwa mtoto wa kike basi alikuwa akiuawa. Na haya ni mambo ambayo waliyafanya Firaun katika zama za Musa. Kana yaktulu abina, alikuwa akiua watu wa kiume. Lakini kabla ya Uislamu katika fatara, basi mwanamke ndiye alikuwa anauawa, kwa maana kwamba alikuwa hatakiwi. Kule kuonekana kwake pia ilikuwa ni aibu, na kule kupatikana kwake katika familia ilikuwa ni jambo la fedheha. Kwa hiyo lazima auawe ili mradi mtu aepukane na aibu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akinukuu baadhi ya mambo ambayo wao walikuwa nayasema, kwa sababu kana al-arab yukrihuna wiladata, Waarabu walikuwa wanachukia ule kuzaliwa kwa huyu mwanamke, jambo lilikuwa linawauzi mno Waarabu. Faminhum man kana yudfinuha wa hiya hayya, wako katika Waarabu ambao waliokuwa wakimzika mwanamke akiwa yuko hai bado hajafa. Baada ya kumzaa akiwa yuko hai, basi wanamzika hata atamuta tahta turab, mpaka mwanamke huyu wa mtu mdogo huyu wa kike anakufa chini ya udongo. Ameshazaliwa katika hali akiwa hai, basi alikuwa anazikwa hivyo hivyo. Waminhum man yatrukuha tabqa fi hayati dhulli wal mahana au wal mihana, na wapo katika wanawake au katika watu katika Waarabu ambao walikuwa wanamwacha huyo mwanamke fi hayati dhulli wal mihana, anaishi katika maisha ya dhalili na maisha ya kuwa chini. Wako katika Waarabu waliofanya hivyo. Kwa hali zote mbili hizo zilikuwa zikiwakuta wanawake katika zama za jahiliya. Allah ananukuu jambo hili, anasema wa idha bushira ahaduhum bil unsa, na anapopewa bishara mmoja wao, yani Waarabu, kwamba mkeo amejifungua mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan, unabadilika uso wake unakuwa mweusi, wa huwa kadhimu, hali ya kuwa ukiwa umefura na umekasirika. Kwa nini mpata mtoto wa kike mimi? Kwa maana katika zama zile kabla ya Uislamu mwanamke alikuwa hatakiwi, anachukiwa, hana heshima yoyote, kiasi ambacho mtu akipewa bishara kwamba bwana umepata mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan, uso wake unabadilika unakuwa mweusi, wa huwa kadhim, na hali ya kuwa uso ukiwa umefura umekasirika, yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turabin ala saa ma yahkumun. Akawa anajiuliza, yani anapata mawazo kwa watu, anajiuliza ataishi vipi kwa watu, anafikiria mabaya. Ma bushira bihi, kwa lile ambalo amebashiriwa, ayumsikuhu ala huni, je, amwache mtoto huyu lakini aishi katika mazingira dhalili, ili mradi wale wenzake walio kweli hajaridhika, aishi mazingira ya kunyanyasika, am yadusuhu fi turabi, au amfukie katika udongo, ala saa ma yahkumun. Allah anasema sivyo, tambua kwamba waliokuwa wanafanya ni katika mambo maovu mno. Hii ni katika suratul Nahl aya nambari 58 mpaka nambari 59. Allah anazungumza tukio ambalo walikuwa wakilifanya Waarabu katika zama zile kabla ya Uislamu. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idhal mawudatu su'ilat, nakumbukeni pindi mtoto alimauuda, mtoto aliyeuliwa atakapoulizwa bi ayyi dhanbin kutilat, kwa dhambi gani aliuawa. Ni siku ambayo ataulizwa mtoto mdogo aliyeuawa, kwa dhambi gani aliuawa. Almauuda tu hiya albintu tudfanu hayatan hatta tamuta tahta turab, na almauuda maana yake ni binti, yani mtoto mdogo wa kike ambaye anazikwa akiwa hai mpaka anakufa chini ya udongo. Wa idha salimat min alwa'di wa ashat fa innaha ta'ishu 'aysata al-mihana, na akisalimika katika hali hii ya kuuawa, yani kuzikwa akiwa hai, akisalimika na hali hii, basi alikuwa anaishi maisha ambayo ni ya dhalili. Falaisa laha haddun min mirathi qaribiha, alikuwa mwanamke wa Kiislamu au alikuwa mwanamke kabla ya Uislamu, alikuwa mwanamke, hana nafasi katika mirathi. Ni jambo la pili sasa, badala ya kuuawa, hii kwa wale ambao wanaishi wakiwa hai, nafasi zao zilikuwa hawana hadd, laisa laha haddun fi mirathi qaribiha, alikuwa yeye hana nafasi katika mirathi ya jugu yake wa karibu, hata kama anefariki ni baba yake mzazi au ni mama yake mzazi, hana nafasi ya kurithi kutoka kwa upande wake wa karibu. Haya ni katika mambo yenye kuonyesha kwamba wanawake walikuwa katika mazingira mazito mno. Lakini pia alikuwa hana nafasi mahma kathurati amwali, yote kamkuwa mali yake zimekuwa nyingi, lakini ilikuwa yeye hana nafasi ya urithi kutoka kwa watu wake. Bali innaha kanat turathu an zawjiha almayyit, jambo la pili na jambo la tatu katika mambo yalikuonyesha nafasi za mwanamke kabla ya Uislamu, mwanamke alikuwa anarithiwa. Amefariki mtu, zile mali zinazorithiwa na mwanamke pia anaingia katika zile mali, kwa maana kwamba wapo wanaorithi watarithi mali na utambiki mwanamke. Amefariki kaka, ameacha nyumba, ameacha na mwanamke, kwa watu wanagawana, mwanamke mchukue wewe, nyumba chukua wewe, yeye hana kitu katika mirathi, bali yeye ndiye anayerithiwa. Haya ilikuwa ni mambo au nafasi za mwanamke ambazo ilikuwa ikizipata hadha hizi, jamii ya wanawake ilikuwa ikizipata adha za namna kama hizi. Wakana aljamu alkathiri minan nisa yaishna tahta zawjin wahid haythu kanu la yataqayyaduna bi'adadin muhaddadin minaz zawjat ghayra abiina bima yanaluhunna min jara'i dhalika minal mudayiqat wal ijra wal ihrajat aw adh-dhulm. Lakini pia katika mambo ambayo ni kuonyesha udhalili na nafasi ya mwanamke kabla ya Uislamu ni kwamba mwanamke alikuwa na wanawake wengi walikuwa wanaolewa chini ya mwanaume mmoja. Na wengine si kuolewa kuchukuliwa tunalika na mwanaume mmoja. Kulikuwa hakuna kiwango maalumu cha wanawake kwa chini ya mwanaume. Mwanaume alikuwa na wanawake 9 au 10. Na wote wajihudumia wenyewe. Wako chini yake. Haya ni mambo ambayo yalikuwa yakifanyika kwa kipindi kile. Kwa maana alikuwa anatumika mwanamke kama vile ni chombo cha starehe. Sil'atul rah, ni chombo cha ni bidhaa ya starehe. Alikuwa akitumika hivyo mwanamke kabla ya Uislamu, kabla ya Uislamu. Kwa hiyo wanawake pia walikuwa katika hali hizo, huku wanaume wakiwa si wenye kujali yale ambayo yanawakumba wanawake katika matatizo, katika tabu, katika shida, alikuwa si wenye kujali wao. Na ilikuwa pia marufuku mwanamke kulalamika kumwewe shida anazozipata. Haya ni mambo ambayo watu walikuwa wanaishi katika zama za jahiliya. Na hilo ilikuwa nafasi ya mwanamke. Ilikuwa mwanamke anapoingia katika ada zake za mwezi anatengwa, achangamani na watu kabisa. Na kama yuko kwa mume wake, basi atalala chini au atalala maeneo dhalili, kwa maana kutengwa kwa wanawake wanapokuwa katika ada zao. Hawali naye chakula na kula kivyake, hawatangamani naye, bali aweza kufungiwa katika chumba chakula akawa anapitishiwa chini ya mlango mpaka atakapomaliza ada zake. Haya ni mazingira, na hizi ndizo nafasi ambazo alikuwa nazo mwanamke kabla ya Uislamu. Kwa hiyo alikuwa katika mazingira magumu sana. Lakini falamma jaa al-Islam, ulipofika Uislamu ukampa mwanamke nafasi, rafa'a hadhihi al-madhalim 'ani al-mar'a, Uislamu kaondosha dhulma zote hizi kwa mwanamke. Baada ya Mtume alayhi salatu wasalam kutangaza Uislamu, basi Uislamu ukaja kumuondoshea mwanamke dhulma zote hizi. Wa aada laha i'tibaraha fil insaniyya, na ikamrudishia huyu mwanamke kuzizingatia kwake kwamba yeye pia ni katika wanadamu. Kwamba kwa sababu kipelekee ilikuwa kama vile si mtu, ni kama bidhaa tu, atumika kama vile mali tu, alithiwa, atumika kama chombo cha starehe, atumika kama mjakazi, anatengwa na jamii husika, ilikuwa kama hivyo. Sasa Uislamu kamrudishia mwanamke mazingatio ya kwamba yeye pia ni kama mwanaume tu, hana tofauti yeye na mwanaume katika hali ya ubinadamu. Allah akamwambia, ya ayuha nnas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sisi tumekuumbeni nyinyi kupitia mwanamke na mwanaume. Mpaka nyinyi mnazaliwa ni kwamba mwanamke na mwanaume, tumekuumbeni nyinyi kupitia mwanamke na mwanaume. Fadhakara subhana annaha sharikatu rajuli fi mabda'i al-insaniyya. Allah subhanahu wa ta'ala kawametaja katika aya hii kwamba huyu mwanamke ndiye aliyeshirikiana na mwanaume katika kuanza ule ubinadamu, ule uhai, na mwanaume akaishi katika ulimwengu, basi ilikuwa ni ushirikiano baina ya mwanamke na mwanaume. Kama hiya sharikatu rajuli fi thawabi wal iqabi ala al-amal, kama ambavyo mwanamke huyu ndivyo atakavyoshirikiana na mwanaume katika malipo, jambo jema atakalolifanya mwanamke na jambo jema atakalolifanya mwanaume watalipwa sawa. pasina kuzidishiwa mtu kwa sababu huyu ni mwanamke na huyu ni mwanaume. Allah subhanahu wa ta'ala anasema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan, yeyote mwenye kufanya matendo mazuri, min dhakarin au untha, awe mwanaume au mwanamke. Kwa hiyo Uislamu unapokuja sasa unapotaja usawa katika matendo, katika mambo, katika nafasi, basi unamtaja mwanaume na mwanamke. Min dhakarin au untha, awe mwanaume au mwanamke, wa huwa mu'minun, hali ya kuwa anafanya matendo haya akiwa ni mu'mini, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, basi tutamuhuishia yeye maisha mazuri, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa wao malipo yao kwa yale mazuri waliokuwa wakiyafanya. Kwa hiyo Qur'ani kawa haibagui kwamba imnyanyapai mwanamke isimuingize katika fadhila, katika malipo, hali ya kuwa kazi anayofanya mwanamke katika wema na ihsani ndiyo kazi anayofanya mwanamke. Kwa Uislamu ukaja kumkomboa mwanamke. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akaleta aya nyingi zenye kueleza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala basi hakuwabagua wanawake wema na kuwatofautisha kwamba hawa wanawake wema na wanaume wema wa katika amali, wala akubagua wanawake waovu kuwatofautisha na wanaume waovu katika amali. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala yu'adhibu Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat, Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu, ili apate kuadhibu Allah wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike. Kwa maana pia hata katika uongo kuna kubaguliwa kwamba ataadhibiwa mwanamke tu, mwanaume ataachwa kwa sababu mwanamke huyu alikuwa dhalili. La, wote wataadhibiwa, wal-mushrikina wal-mushrikat, na washirikina wa kiume na washirikina wa kike. Wa harrama subhana i'tibara al-mar'ati min jumlati mawruthat, na Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kumzingatia mwanamke min jumlati mawruthati az-zawji al-mayyit, ni katika namna, ni katika fungu la wanawake wenye kurithiwa. Yaani mwanamke katika fungu la maiti lile wenye kurithiwa na mwanamke pia kuingizwa ndani yake. Allah kaharamisha hilo. Faqala subhana, kasema Allah ya ayyuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Enyi mlioamini, si halali kwenu kuwarithi wanawake kwa nguvu. Kwa sababu umefariki kaka, basi wewe lazima urithiwe. Utake ustake. Kwa sababu amefariki mdogo wangu, basi wewe utarithiwa tu. Kuna mdogo, kuna kaka yake hapo mbaki, kuna ndugu yake. Uislamu ukaja ukaharamisha mambo hayo yote, ambayo ndio yalishika nafasi kwa kiasi kikubwa sana katika jamii zao za jahiliya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaharamisha, wadhammana laha istiqbala shakhsiyatiha, na Allah subhanahu wa ta'ala akafungamanisha istiqbala shakhsiyatiha, waj'alaha warithatan la mawruthatan, na Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya mwanamke kwamba ni mrithi na sio mwenye kurithiwa, waj'ala lilmar'ati haqqan fil mirath, Allah akamjalia mwanamke anafungu katika kurithi, katika mirathi, min mali qaribi, katika mali ya jamaa wake wa karibu. Faqala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, lirrijali nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabun, mwanaume au wanaume wanafungu katika mali ambazo wameacha wazazi wawili na jamaa wa karibu. Walinisai nasibun, na wanawake pia wanalofungu, mimma taraka alwalidani walaqrabun, katika mali walizoacha wazazi wawili na jamaa wa karibu. Kwa hivi ndipo Uislamu ulikuja kufuta zile mila ambazo zilikuwa zikumuelemea mwanamke katika dhulma, katika ujeuri, katika kumdhalilisha. Ni katika mambo ambayo Uislamu ulikuja kuyafuta. Allah anasema mimma qalla minhu au kathur, katika zile mali ima zitakuwa chache, mwanamke ana fungu na mwanaume ana fungu, au zitakuwa nyingi, mwanamke ana fungu na mwanaume ana fungu. Tena Allah akasema nasiban mafruḍa, fungu ambalo ni faradhi, ni lazima, si kwamba ni khiari tumgawie mwanamke tusimgawie, maadamu yupo katika wenye kurithi, basi nasiban mafruḍa, hilo ni fungu la lazima, mirathi ni fungu la lazima. Mtu atakiwa arifu. Na ndio maana Uislamu unaharamisha, kwa mfano mtu anafariki ya mzazi, alafu ndugu wale wenye kurithi na wasiorithi wakakubaliana kwamba tusijiuze hizo mali, tutumie wote kwa pamoja. La, la, mirathi ina nafasi katika Uislamu. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo Uislamu ulivyokuja kumkomboa mwanamke. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea tena kusema yusikumullahu fi auladikum, anakuhusieni Allah katika watoto wenu, lidhakari mithlu hadhi lunthayaini, mwanaume ana nafasi katika mirathi mfano wa wanawake wawili. Fa in kunna nisaa, itakapokuwa wanawake fawqa thnataini, zaidi ya wawili, falahunna thulutha ma tarak, wao wana thuluthi, yani watapata thuluthi katika mali aliyoacha marehemu. Wa in kanat wahidatan, na itakapokuwa mwanamke ni mmoja, fala hanis, basi atapata nusu. Kwa hivyo peke yake mwanamke, kafariki baba, kamwacha mtoto wake wa kike, katika watoto ndio yuko peke yake, basi fala hanis, atapata nusu ya mali ya baba yake. Hivi ndivyo ambavyo Uislamu ulivyokuja kuonyesha kwamba mwanamke ana nafasi na si kiumbe wa kudharaulika. Wa fi majali zaujia, na katika uwanja wa ndoa. Sasa wao walikuwa wakiolewa wanawake, mwanaume mmoja kumiliki wanawake 20, wanawake 30, hiyo wazalisha tu, wala ajali wanaishi vipi, wala ajali wanakula nini, familia zinakwenda vipi, wao walikuwa hawajali. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala حصر الله الزواج على اربع حد اعلى, الله سبحانه وتعالى اكاكتشا ule ile taaddud, yani kuwa taaddud ambayo haina hukumu, kwa maana si kwamba kuna hukumu mwisho, mwisho wa wake 20 au mwisho wa 40, la, wengine wanachukua wake 50, basi tu kulikuwa hakuna hukumu. Allah subhanahu wa ta'ala akavunja ile hali yao yote, na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka mwisho wanawake wanne tu, bisharti alqiyam biladl, tena akaweka masharti ya kuwasimamia wanawake hawa kwa uadilifu, almustataa baina zawjat, uadilifu wenye kuwezekana baina ya wanawake, si kama mtu hao watu, la, akaweka sharti pia upatikane uadilifu, kwa maana awasimamie mwenyewe, si kama zama za jahiliya wanawake wawekwa tu, la, bali awasimamie, awahudumie, ahakikishe wanalala vipi, wanavaa vipi, wanakula vipi. Wa aujaba muasharatahum, na Allah subhanahu wa ta'ala akawajibisha kuishi nao kwa wema, muashara yani kutangamana nao kwa wema, bil ma'rufi, kwa wema, muasharatahunna, wa aujaba Allah muasharatahunna bil ma'ruf, Allah akawajibisha kuchangamana nao kwa wema, kama waishi nao, ishi nao kwa wema, kufuata misingi sahihi ya dini. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala waashiruhunna bil ma'ruf, na tangamaneni nao hao wanawake kwa wema. Kwa hiyo wale wanne ambao wamewekewa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya alipokuja kuwataja kwamba weni mnaowataka, minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Allah alipoanza kwamba wa in khiftum, anasema kwamba wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', Ikiwa mtofia kwamba mtofanya uadilifu kwa mayatima, basi oweni wanawake mnaowataka, wawili au watatu au wanne. Wa in khiftum alla ta'dilu, na kama mnaogopa mtofanya uadilifu, fawahida, basi oweni mwanamke mmoja. Lakini pamoja na hivyo pia Allah subhanahu wa ta'ala akafadhilisha uadilifu katika jambo kama hilo. Lakini zama za jahiliya ilikuwa mwanamke achukuliwa tu, hakuna kama sisi kwamba kuna mahari. Uislamu ndio umeweka hivyo kuonyesha kwamba huyu ni kiumbe thamani. Waja'ala as-sadaqa haqqan laha, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia mahari kwamba ni haki ya mwanamke. Wa amara bi'itaiha, na akaamrisha apewe huyo mwanamke hiyo mahari yake, iya kamila, iliyokuwa kamili. Illa ma samahat bihi, isipokuwa ile ambayo ameisamehe. Anti binafsi, kutoka kwenye nafsi yake, bwana hii tuache. La basa mwanamke akasamehe mahari ya mwanamke, amelipa nusu au robo tatu, bakia robo katikati ya ndoa, sio kusamehe tu, au mkaelewana, mmesameana, la basa katika hilo. Kwa hiyo katika hilo pia Uislamu kawa umeruhusu, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa atu nisaa sadaqatihinna nihla, na wapeni wanawake mahali zao. Fa in tibna lakum ala an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, na ikiwa wenyewe watapenda kusamehe katika hiyo mahali sehemu, basi itumieni katika namna iliyokuwa iko nzuri. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alipowanyanyua wanawake. Sasa tazameni walipotolewa sasa katika nafasi ya udhalili ya kuuawa, wakiishi wanakuwa duni, hawaangalii wanaishi vipi, na wengine walikuwa wakiuawa wakiwatwanga kwenye vinu. Mmoja katika wanawake amemzaa mtoto wake kwenye kile kile kitanda alichozaa kile, wanaangalia vipi wakike wa kiume, huyu wa kike wanakata kitovu chini pale, wanachimba shimo chini ya kile kile kitanda. Kisha baada hapo akisha mtoto pale mtojuu, anamuingiza chini, anamfukia, khalas, mambo yanakwisha. Huku ndiko alikotolewa mwanamke, na Uislamu ndio ulikuja kumpigania mwanamke, na zile haki zake zote ambazo alikuwa anadhulumiwa Uislamu ukampa mwanamke. Waja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala ra'iyatan amiratan nahiyatan fi baiti zawjiha, Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya mwanamke kwamba ni mchungaji wa mali za mumewe. Kama mwanamke ndiye anayekuwa na data tosha kwamba mali za mume wake ziko wapi, anazihifadhi pale ndani na kisha zisiharibike, zisichanike, zisipotee. Anapoona jambo limekaa vibaya, lazima alihifadhi, kwa sababu yeye ndo ameamrishwa na Allah kuwa mchungaji wa nyumba ya mume wake. Lakini sio, anaulizwa kitu fulani kiko wapi, alikuwa anachezea watoto hapo asubuhi, basi ndo mchungaji wa hizo mali sasa. Alikuwa anachezea watu fulani, nimemwambia waache, akakataa, mimi kama mwana achane nao. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa awe raia, ni mchungaji. Na Mtume anasema wal mar'atu ra'iyatu, kama atakuja kuona katika hadithi. Kwa hiyo ameamrisha mwanamke, amekuwa ni mchungaji, amira, mwenye kuamrisha mema katika nyumba ya mume wake. Kama anaishi yeye, mume wake, mwanawe, labda wana familia pale, watu wa ndugu kidogo, basi mwanamke anasimama kama vile nafasi ya da'ia, mwenye kuwalingania watu, amira, kuamrisha mema, watu wafanye ibada, watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahiyatan, tena akiwa ni mwenye kukataza maovu yanayoendelea ndani. Watu wamezama katika fiski, katika uovu, katika kadha, yeye anasimama kama mwanamke kuwa ni mwenye kukataza ule uovu. Askari tu wakaacha kwamba bwana, nimewakuta wewe bado hujatimiza nafasi za mwanamke wa kisalati. Mwanamke wa kisalati yawe hivi, yeye anakuwa ni raia, anakuwa mchungaji. Wanao wakati mwingine wanaume, kabla ya kuwa mkiwaangalia, utakuta vitu vyao vinakaa ovyo ovyo, nenda chumba cha bache, utakuta vitu havipangi, vimekaa ovyo ovyo tu. Sasa mwanamke ndio anapanga sehemu nzuri, kesho mume wake asubuhi anza kutafuta vipo wapi kitu changu, ah, nitafuta hiki hiki hapa nimekaa hapa. Ndio uchungaji mzuri kwa hivyo, amira, mwenye kuamrisha mema. Lakini sio mwanamke yeye ndio anakuwa wa kwanza kuamrisha maovu, na wale waovu sasa wamekuwa wanamlingania yeye, watu ambao hawana hata ibada ya sala, wao ndio wamkumbusha yeye kwamba unafanya sivyo. Ikifikia hatua kama hiyo, mwanamke huyu ameshindwa kabisa kuwa katika katika ndoa yake. Kwa awe mwanamke huyu ni amira, mwenye kuamrisha mema. Kadhalika nahia, awe ni mwenye kukataza maovu ndani ya nyumba ya mume wake, au ndani ya nyumba anaishi kuna maovu yanaingia, yeye mshinda pale, kumbe nzima aweza kuyaona, aweza kuyasikia, basi yeye awe na mchango katika lile. Kama bwana, walau hata siku moja umekukaa kama uishi na mama mtu, ukakaa naye ukamlingania ibada ya sala, haukujistiri kwa mapenzi ya kisheria, hilo pia lifanye. Haya yote ni katika mambo ambayo Uislamu umempa. Nasema haya yote ni majukumu ya mwanamke fi baiti zaujiha, anapokuwa katika nyumba ya mumewe. Kwa maana uongozi anaopewa yeye kuitawalia nyumba ndio huo. Yeye ndiye anakuwa kiongozi wa kuamrisha mema na kukataza mabaya, na ndiye mchungaji wa ile nyumba, na ndiye anaangalia nani anaingia katika nyumba yake na nani anayetoka katika nyumba yake. Na kwenye kuchunga hapa, kwanza ajichunge yeye mwenyewe kama mwanamke. Lakini sio mwanamke anajiacha ovyo ovyo, wakija watu fulani, yeye wala hajali stara yake, hajali uso wake, anaweza kuvaa niqabu akitoka nje tu. Watu wakiwa nje mwanangu ni niqabu, lakini wakiingia ndani nyumba yake wala hajali, kwa sababu hawa pia si katika maharimu zangu. Aweza kuonyesha sura yake, wala hajali katika hilo. Kwa anatakiwa katika kujichunga, yeye mwenyewe ndio awe nafasi ya kwanza katika kujichunga na kuhakikisha kwamba anakuwa mtetezi mwema katika hilo. Allah subhanahu wa ta'ala pia amemjalia mwanamke amiratan ala auladiha, ndiyo kiongozi wa watoto wake. Amemfanya kuwa ndiyo kiongozi wa watoto wake. Allah akamfanya kuwa mwanaume kwamba ni kiongozi wa mwanamke na watoto, na akamfanya mwanamke kwamba ndiyo kiongozi wa watoto pale nyumbani. Ajue wanacheza wapi watoto wake, wanacheza na nani, na mambo kama hayo. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, almar'atu ra'iyatu, mwanamke ni mchungaji, fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mumewe, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na ataulizwa kwa wale wanaochunga, mbona mume wako aliwe kuweka sehemu fulani kiasi cha fedha, kiko wapi? Na wewe ndio unachunga, mbodijapoteaje? Mbona watoto walikuwa wanaharibika na wewe ndio mchungaji? Imekuwaje? Mbona umeishi na mwanamke alafu umekufa katika simu ya kuswali baada ya sala tano? Ushauri kwa Tanzania, umefanya juhudi gani? Mwanamke ataulizwa. Wa mas'ulatu, na ataulizwa mwanamke an ra'iyatiha, kuhusiana na ule utungaji wake. Kwa hiyo wa aujaba ala zawji nafaqataha, Allah akamwajibisha mwanaume kumlisha huyo mwanamke, kajibisha kumlisha wakiswata na kumvisha bil ma'ruf kwa wengi. Kwa hizo ndizo nafasi ambazo mwanamke alipokuja Uislamu ukaja kumkomboa.